Pai de sak ama de nyel lasan pasang. Di jangan Allah. Allah. Allah. Beru ben pa. Ki len di de. Di jang sa ñu jox ko 2000. Mu nan Allah. Allah dugal ci poisi. Nan Allah. Allah rek ñaari gaay yu ngeen ne ko seddo.